چشنکانی خود همو مروویک لنیو ناخیده خودی چی ساخته و یکی چی راستقینه هی. بو اوی که بگین قوناغی لیبردنیش پیویسته به چشنکانی خود آشنا بین. یکم خودی ساخته. ام خدا خودی خواره وی چون که خودی ساخته او خودی که ترسو سرزنشت و قین و زوم و تغییره و براوردی لخو گرتوه. هر وقت تو ریونا کوچی و درو بختان و رکابری لخو گرتوه ایدی ام خدا خواهنکی دگین تا قوناغی چینو قین و پاشان لخو بایی بون. خودی ساخته پریتی لگوشاری درونی و خواهنکی دگین تا حس کردن به تنهایی و نیگرانی و سرگردانی و ناهمید بون و بدبختی. هر وقت خواهنکی دگین تا اوی کلنه و رابردو دابجی یا خود لآینده دابجی. لهر دوباره کشده امرو و دگات قوناغی خراپی ناوچی که اویش دور کوتنوی لخدای پروردگار. لیره دا بسرحاتی چی اندیشهی تان بوده جرمو اویش اویا شیطان ویستی لعیشکی خاننشین بی هر بویا مزادی چی را گیاندو هموشت خراپکانی لنمونه تورهی و چینه و زینه و دروی تیه دادانه. اینجا گمانی هنو نرخی ملیون یک دلاری لسر دانه. شیطانه کانیجلی هم پرسیوتیان با چی نرخی گمان هنده برزو گرانه؟ اویش ولامی ندانه و تاکو شیطانی چی بچوک که پروشی خراپه بو هاد بولایو پیداگری لشیطانی گوره کرد با اوی بنهینی برزی نرخی گمان آشنایب کرد. شیطانی گورش پیود چون که گمان یچی که لحوکار سرچیکانی شکست و سرنکوتن لجیانده و اگر مروف زور لنه گمان دا قول بیتوا او مروف سرگردان ده بین. زی اگر کسی لخوی با گمان بو او زور شکد ده بین. نمونش بو اما کاتی که کسی تماشاد دکات و پید داله او چیا بشیود دا نخوش دیاری. او دما هستی اود للا درز دکا کتو بکردوه نخوشید چون که وایلی کردی لخود بکویت گمانو. لیره دا بسرحاتی چی راستقینه تان بوده جرموه که بلگه بو اوی که گمان اگر زفر بمروف با دوچاری ناهمید بونی دکا. بسرحاتا کج اوی خانمه قجی بشیوازی چی دیاری کراو کرد کردو هستی دکرد که قجی بو جور برینه زور جوانه تا او کاتی خاتونه چی هاوری هاتو بولایو پیگوت او چی لقجت کردو شیوه زور ناشرین و خراب بو تو پیشتر جوانتر بود. ایتر او خانمه توشی ناهمیدی بو لخواردن دور کوتو اما هموی لبر اوی بخوی کوتا گمانو. دوام خودی راستقینه. امیش او خود بلنده کمروف همو روشه کولکاتی کوبوکاتی چی دیکه پیدگه لنی اوشتانه دا که خودی راستقینه لخوی دگری لبردنه که دواتر خوشویستی لده کویتو که سوزو پاشان بخشین و اوجا قوناغی پیوندی گرتن لگل کسانی ترو اینجا تیکوشان لپیناوی خداو پاشان تیکوشانی اوی بشوین داده که لسر جیانت بردوان بی تا دگی تا متمانو لیه گیشتن لگل اوانی دیو دگی تا خاچیتی و فیربون و خوراگری و رازگوی. همو امبابت پوزاتی فانش و لخاوانی او خدا دکن بگه تا پشوی چی درونی و آرامی چی درونی که بابتی که گیشتن پی هروه آسان نیه. اندیشو خیالو همن شتیکا هموان حولی بوددن چون که وال خواهنکی دکا خوی بو جوری که های قبول که. هروها دادوری مروو ویشا با قناقی دانایی و بختیاری که وادکا مروو لیستادا بجی نگل رابردو نگل دا حتو دا جیان بسر بره. بلکولیره لیستادا دا جی به همو واتا کانی استا. دوازار دادورو جیا کروی قناقی خیرو چاکشا کتی دا مروو لخدای پروردگار نزیگ دبیت. لکاتی که و بوکاتی که دی هست به خودی ساخته و خودی راستقی ندکات. ارچی کرده ای؟ هول بده که بوچونه کاند در باره خودی خود لسر بوچونه چی خودی بنیاد نرابه نگل رگای هر وشیگ لوشانه که لکسی تری جگل خودتوا دیم بیستید. چند تگیشنه چی چود در باره لبردن؟ هلو مرزکان هرچونک بن، بگشداتونه وکان هرچونک بن، کارتیکری درشی هرچونک به پیویسته هستت پوزاتیف و باش بید. لیبردن واتل آوازی کسانی که اندالین لیبردن واتل آوازی. اگر خواهنی ام بوچونه لکسی که تو را بوداله قصه لگل ناکم بو اوی بلاوازم تینگه. پیویسته لپیش ده او قسم لگل دابکه او جمنیش او کاتلی ده بور. لیبردن واتا کنترول کردن. هنده کس بروان وایا لیبردن در فتی او با اوی دیده دا که کنترولی کسی لیبرده بکن. لیبردن واتا قائل بون با سکایتی پی کردن. لیبردن واتا لبیر کردنی او کاره با تواوی پاشان راحتن لسر او کاره. لیبردهیش دواتر ام دوشتی لیده کویتا و یکم زیاد بون و فرابونی هست نگتیف کن. چونکه کسکا چندیک بیر لکاره کبکاتوا هست نگتیف کنی پتر دبن. لبر اوی دشه لگل هاورکت دا بچی تا درو با اوی کاتی چی خوش بسر برن بلام لپاش رویشتن تان لبوتون دا ناکوک دبن ایدی کاتی که دستان لدست یک دیده بیتو جا دبنو تو به بیزاری کوا جیدی هلی چون که او بو که بو هوکاری امکات بفیرو چونه ایدی بدم رگاو دبینید میشک پشتیوانید لیدکاتو هموشتکان شته باشکان لنیو هاوریکت دا دسریتو شته خراب کو نیگتیفکان لباره و گشجیر دکاتو همو دوسه اقلیکان در باره او هر لمندالیو تاو کو یسته دکاتو با هموشت نیگتیفکانو ایتر تو بخوینی سری تینو دوی بلام هر لگر به تلفون پیوندید پیو دکاو پید دالت اما هاورینو اما راز نیا اگر من در حق تلم کردوا او داولی بردن لیدکم خود دزانی چندم خوش دوی ایدی توش پیدالی راز دکی من حالم ایتر میشک هموشت خراپکان لباره و دسرته و پوزتیفکان لباره و گشگیر دکا توش پیدالی پیویست بدبینم کاتی که دتید بولای جاری چی دی تو رد دکات و توش دالی خطای خوما دبو نچو مای بولای همو امانه هستن چون که هستکان سوتمنی کردارنو هر به هست کردنی رود کردار لدائیگ دبه ارچی کردهی پلانک بنوسه تیدا امانجکانت بو قناغی دهاتو چونیتی هینان دی او امانجانه تو مرب کو دز بجه کردنیم که کلکو سودکانی لیبردن اگر مروف خوانی هفسنگی چی روحانی نبه او کات بیر لخودی ساخته یان خودی نظم دکاتو و رفتاری پیودکاو بیر کرنوکشی لرگی او خودو بنیاد دنه اگر مروف لیبرده بو او بیر کردنوکی به شیوه چی تندرست دبه و خوانی هاوسنجی دبه لو هیز روحانی ده که هاوسنجی اقلی لیده تبر همو امش هاوسنجی هستکانی بشوین داده و دوازار باو دوائی ده که سرلبری جسته هاوسنگ دبه و هاوسنجی چی جستهی ده تا آراوه بلام اگر مروف خوانی هاوسنجی چی روحانی نبه او کاته بیر لخودی ساخته یان خودی نظم دکاته و رفتاری پیو دکاو بیر کردنوکشی لرگای ام خدا و بنیاد دنه راستی اگر زانستی میتافیزیکا دا های داله مروف اگر بر رگای چی تندرست بیر بکاتوا او بر رگای چی تندرست قصدکا اگر بر رگای چی تندرستیش قصب که او بر رگای چی تندرست رفتار دکا اگر بر رگای چی تندرستیش رفتار بکا او کردانه و پرچکردار هاوسنگ دبیو امش هزدگلی هاوسنجی لیده تبر هم نک هزدگلی خراب ارچی کرده ای هاول بده چاکسازی لپیوندید لگر خواده بکی چونکه ام پیوندی کاریگری چی گوری لسر تک رای روت و آقارکانی جیانته هنگاوکانی لیبردن تنها لصدا سی خلچی لجیان داده زانن کتو متسیان دویتو بم پیه لبختیاری و خوشیش داده جیم یکم درک سرطاو پیش هر شتیک پیویست امروف در چی اوب که پیویست لیبرده بی ام درک صدا پنجای گورانکا پیک دینه چونکه درک کردن بریاری گورانی بشوینده ده دوام کلگ ورگرتن لازمون پیویسته لسرد لدوای هر ازمون که پیدا تیده پاری ام پرسیاره لخود بکی چی کلگو سودی کم لو ازمون ورگرت جا اگر شتیشی تازه فیر بوی پیویسته لسرد بگی تا خالی سیم که اویش پارزگاری کردن للیهاتوی و کارامه یکان سیم پارزگاری کردن للیهاتوی و کارامه یکان اگر مروف توانی پارزگاری لازمون کانی بکا اوه لو ازمون دا شتیشی تازه و نوی فیر دبیو سرانجام هزگلی نریو نیگتیف نامینن امش سیمین هنگاوه لهنگاوه کانی لیبردن چوارم خورزگر کردن لدست هزگل خراپکان پینجم کردر امیش بریاری گوران و رفتار کردن برای گایشی تندرست چونکه اوکات بیر کردن و رخت و ریک و پیک دبیو کتو مددزانی چید دوید چونکه تنها کمتر لصداسی خلچی لجیهان دادزانن کتو مدچیان دبیو لخوشی دادشین اوانه توانیو یعنی بگن قناغی آزادبونی هستکانو هزگل نیگتیف و خراپکان یعنی نماو و فوتاو. لبراوی اقلی مروف که تی که براو بیروکه چینوی چیش دبه استم و کجاری جارانی لیبه تو بون مونه دبینین مندال هاول داداو تی ده کشه با اوی فریگا گلچه بیو پی بگره. بلام هر لگل پیگر ایدی دبه تا کسی چی جیاواز لکسکی جارانو فری را کردن دبه و لجاران زور جدا و جیاواز دبی هر چی کرده ای پشت بخوا ببسته و دستوستان مبه بازنکانی لی بردن لخود ببوره پیویسته لسرت لپیش ده لخود ببوری بو اوی خدا لید ببوری پیویسته لسرت داوه لخدای پروردگار بکی کلید ببوری و بکرده وش لید دبوری چون که خدا لهمو گناه کنده بوری او جا پیویسته لسرت لخود ببوری خدای پروردگار دلی وقل اعملو فسیر الله و عملکون پیویسته لسرت لپیش ده لخود ببوری بو اوی خدا لید ببوری لقوناغی لخو بردن ده مروف دگات رابردو هروها دگات او هلو چوتیانی که بدستی انقاز نی کردون ایدی لسر او هلانه لخوی ده بوری من کسیگ دناسم براکی خوی بینی و ببرچاوی و نقمی او بوا بلام او نی توانی و بفریای و بچه چون که ملی نزانی و املاوه همیشه دیگود لپای او رفتارم هر جیز لخوم نابورم دبوشتی کم بفریا کوتینی براکم بکرده من خودی خوشم دوچاری لخو نبردن بوم کاته که حوالی مردنی دایک من پیگیشتو من لأردن بوم دایکم با من هموش جیانو تمن می پیگ دهنه ایدیوتم دا گرمو با مصر با اوی بی بینم پاشانوتم با چی بگرمو لکاته اگده که او براستی مردو با او بگرمو که زنازه که ببینم ایتر بریارم دا که نگرمو سفری که ندام کرد لپاش تپر بونی سن روزی چکم هستم با پشیمانی کردو باشه با چی و کارم کرد با چی سفرم نکرد تا وکو مال آوائی لیب کن ایدی گیشت مخوناغی کنم توانی تیدی لسر او رفتاره لخون ببورد چون که دبو سفر بکم و جنازکی ببینم لدوائی بیر کرنو بریارم ده بگر ریمو با مصر با اوی لم حلویسته ده لگل براکانم بمو ببما هو کاریک با کم کرنو لباری گرانی او شوکا که لسر شانیان که البته لخم و پجاری چی قول ده بون چون که دوائین ساتو ساتی کوچ کرنکه هم بینی ایدی با کرده و گرام و با مصرو خانه وادکم لدورم کوبو او فرمودهی پیغمبر درودی خواهی لسر بیان بیرخست ماو که دلی با کوچ کردنی دایک پریگ لآسمان و بانگ دکاتو دلی او کسا مرد که ایمال پیناوی در ریز من لیدنی منش پیموتن او خدایا که با هوی دایک ماو ریزی لینامو زیندو و نام ریو پشتیوان بخواه لدنیاش در ریزم لیدنی ایدی اولامن با خانواده کم سلوشیک بو للاینی خدای پروردگار او با من اولاما لخمکی اوانی کم کرده و ایدی دست من کرده بیر کرنه و لوی چونشتی که باش با دایک مام کن که سودی لیور بگره او بو خیرو بیرو نزای چی هنده زور من با کرد هندگ لخلچی پیانوتین خوزگه نوی وکو ایو منده بو لکاتک دکا منو براکانم دانشت بوینو باسی چاکی دایک منده کرد پیتا دستم بلی بردن لخوم کردو از توی خومم لو باره گرانه سو کرد که حالم گرت بو ارچی کرده ای بابت یا خود پرسیگ بهین ریادی خود که تو خودی لسر سرزنش دکیو هول بده لو کار ببوری که لطو و شاوتو